Obiecałam, że powoli będziemy sobie szukać nowych faworytów na płycie Are We There? Sharon Van Etten, bo przecież tam jest więcej niż kilka naszych już ukochanych utworów z tego właśnie albumu. No i powoli jest czas, by latem oswoić kolejne znakomite momenty na jej czwartej płycie. No to skoro czwarty album, to pod numerem 4 Our Love. You say I am genuine. Tough Love. Tak swoją nową płytę zapowiada Jessie Ware. Czy tylko mnie rytm tej piosenki od razu skojarzył się z tym? Heaven knows that you're safe. Coming Home, finał płyty Faith, Hope and Fury, Patty Young. Domyślam się, że jeśli słuchacie nas teraz w drodze, to raczej jadąc na wakacje niż wracając do domu. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że słucha się wam nas znakomicie. Chociaż nie wiem, czy dla kierowców to nie jest zbyt uspokajająca muzyka. Jeśli tak jest, to mimo wszystko proszę nie zmieniać stacji. Raczej uważać, że dzisiaj gramy dla waszych towarzyszy podróży. Oczywiście po to, by słuchali tych dźwięków i wam z kolei towarzyszyli. Przy okazji też dziękuję za wszystkie maile z poprzedniego tygodnia, kiedy słuchaliście Atelier wracając z festiwalu Open Air, dzieląc się wrażeniami z tych 4 dni. Za te korespondencje dziękuję. Oczywiście jeśli ktoś ma ochotę pisać, proszę. anna.gacek@polskieradio.pl. Jesteśmy też na facebook.com/atelier.w.trójce. Sleeping Alone, Lick Kelly z nowej płyty I Never Learn. Jeśli chodzi o nowe albumy, to dzisiaj w Atelier sobie odpoczywamy od nowości, ale za tydzień będzie jedna nowa płyta, której będziemy przysłuchiwać się ze szczególną uwagą. Dzisiaj chyba jej najsłynniejsze nagranie, a za tydzień nowy album Sea. Wrap me up. Leave the sun. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy muzyki z płyty Vagabond Ways. Marian Faithfull, już czekając na premierę jej nowej płyty, to będzie wrzesień. I tak luźno rzuciłam, że może poprzypominamy sobie dyskografię Marian czekając na premierę jej nowej płyty. I chyba rzuciłam ten pomysł w dobrą dla siebie minutę, bo dzisiaj przyniosłam kolejną płytę Marian. Jeśli chodzi o okładki, to mój absolutny numer jeden, fragment dzieła Dolls Nika Knighta tutaj na tej pięknej, kolorowej, intrygującej okładce. A jeśli chodzi o muzykę, to myślę, że moja czołowa trójka moich ukochanych płyt Marian Faithfull z albumu Kiss in Time, Song for Nico. nieco dojrzalej w atelier, bo po Marian Faithful odezwał się Brian Ferry raz jeszcze z albumu Avalon, While My Heart Is Still Beating. A z tych płyt nagranych przez ludzi troszkę bliższych nam, mówię w imieniu prowadzącej wiekowo, to płyta, która wiem, że zachwyciła tych, którzy mogą do nich mówić: och, co te dzieciaki tam wymyśliły. Zdecydowanie ponadpokoleniowa sytuacja i zdecydowanie płyta, która wychodzi gdzieś, wykracza poza dość niszowy, alternatywny status zespołu The War on Drugs. Ale to dobrze, bo byłoby szkoda, gdyby tak wspaniała płyta jak Lost in the Dream gdzieś przepadła. Na szczęście tak się nie stało. Struggle with myself right now. as I let the darkness in. But I don't mind chasing you through the back ways for the keys. It evaporates. Thank you. stories. What I know what it is pouring, wiring up. You're breaking your crown. Dwa albumy pełne przestrzeni. Lost in the Dreams, The War on Drugs, a przed chwilą Bon Iver ze swojej drugiej płyty Perf. Czego pełna jest kolejna płyta? Smutku. Ale jaki piękny jest ten smutek. The other woman has time to manicure nails. The other woman is perfect where a rival fails, and she's never seen within curls in her hair anywhere. The other The Other Woman. W pewnym sensie Lana Del Rey zapowiedziała ostatnią piosenkę dzisiejszego Atelier, bo to będzie inna kobieta. Z innej też płyty, z czarno-białą okładką, ze zdjęciem pięknej, tajemniczej dziewczyny właśnie na tej okładce. Tak żegnamy się w dzisiejszym Atelier. Jedną z naszych ulubionych piosenek w dziejach tej audycji. Dziękuję za ostatnie 2 godziny. Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza polskiego roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 lipca, jest 6. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 3-0 rozgromili gospodarzy mundialu Holendrzy z brązowymi medalami Mistrzostw Świata. Dziś walka o Złoty Puchar. Operacja w Strefie Gazy. Na jej teren wkroczyli izraelscy żołnierze. Moskwa znów ostrzega Kijów. Tym razem chodzi o incydent niedaleko granicy. Holandia trzecią drużyną piłkarską świata w walce o ostatnie miejsce na podium mundialu i o brązowy medal pokonała Brazylię 3-0. Gole padły w 3 minucie, 17 w doliczonym czasie gry. Wypadli bardzo dobrze, zespół zbudowany bardzo rozsądnie przez tego znakomitego trenera, jakim jest Van Gaal. Ocenia Andrzej Strejlał, który w 1992 roku prowadził reprezentację Polski przeciwko Holandii. Ekspert dodaje, że siłą pomarańczowych są indywidualności. Trójka wspaniałych zawodników, Van Persie, Sneijder i znakomity, rzeczywiście genialny, no piłkarz, który kandyduje chyba również do piłkarza, kto wie, czy nie mistrza świata, jakim jest Robben. A już dziś wielki finał i starcie o Złoty Puchar. Niemcy kontra Argentyna. Kto wygra? Tego dowiemy się wieczorem. Początek meczu o 21:00. Izraelscy żołnierze wtargnęli do Strefy Gazy. Ich celem było zniszczenie wyrzutni rakiet w północnej części strefy. Rzecznik wojska informuje, że operacja się udała. Wojskowi wrócili już na teren Izraela. Na Bliskim Wschodzie nieustannie trwa bardzo napięta sytuacja. W kolejnym nalocie izraelskiej armii na Gazę zginęło 15 Palestyńczyków. 15 Palestyńczyków zginęło, gdy bomby spadły niedaleko meczetu, choć celem ataku był prawdopodobnie dom szefa policji w Gazie. Sam oficer został ciężko ranny. To najbardziej tragiczny incydent w czasie prowadzonej od 5 dni operacji Obronny Brzeg. Późnym wieczorem izraelskie samoloty zaatakowały też inne palestyńskie cele. Była to odpowiedź na wieczorny, najbardziej zmasowany jak dotąd atak rakietowy Hamasu na teren Izraela. Ze Strefy Gazy wystrzelono w sumie kilkadziesiąt rakiet. Co najmniej 8 pocisków poleciało w stronę Tel Awiwu po tym, jak wcześniej Hamas zapowiedział grat rakiet na to miasto. 3 pociski zostały przechwycone przez system żelazna kopuła. Był to największy atak na Tel Awiw od 1948 roku. Rakiety spadały też na inne miasta. Nie ma informacji o ofiarach. Wieczorem 2 rakiety wystrzelono też z graniczącego z Izraelem Libanu w kierunku miasta Nahariya. Z początku podejrzewano, że dokonał tego radykalny Hezbollah, ale izraelska armia twierdzi,